นานันตรปัจจัยมีสามวาระละนาปนิตยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บในอรูปล้วนๆและอรูปที่เกิดประคนกันพึงกำหนดว่าเป็นวิบากนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้นะนิสิยวานพึงทำอย่างนี้94รูปาวจระทุกกะ5สังสัตถวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย244สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นรูปาวจรละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นรูปาวจรละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดบุรคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเพราะนะเหตุปัจจัยในมือเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนากรรมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีสองวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้ในสัมปยุตตวาลพึงทำอย่างนี้94รูปาวจระทุกกะ7ปัญหาวาล1ปัจจญานุโลม1วิภังควาลเหตุปัจจัย245สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะลาในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย246สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นรูปาวจรด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นรูปาวจร เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปกชญาณและอนาคตังสญาณโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นบรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นบรูปาวจรโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานละพิจารณาจตุตฌานพิจารณาทิปจักขุพิจารณาทิปโสตธาตุละอิทธิวิทยานละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละยถากรรมูปัคคญาณละพิจารณาอนาคตังสญาณบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นรูปาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้น247สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วละกิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโอทัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นรูปาวจรด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมมูปัคคญาณและอนาคตังสญาณโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย248สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละบุคคลพิจารณาจตุตถฌานละทิปจักขุละทิปโสตธาตุละอิทธิวิทยานละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละยถากรรมูปัคคญาณละอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจตุตถฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นรูปาวจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปดีธรรมที่เป็นบรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นบรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นบรูปาวจรและที่ไม่เป็นบรูปาวจรโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานอรูปโดยอธิปติปัจจัย249สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลละพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุลาหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอนันตรปัจจัยเป็นต้น250สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อาวัชนจิตขันธ์ที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย251สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอนันตรปัจจัยละบริกรรมจตุตฌานละทิปจักขุละทิปโสตธาตุละอิทธิวิทยานละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละยถากรรมูปคญาณละบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระเป็นปัจจัยโดยอัญมัญญปัจจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัย252สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นรูปาวจรแล้วทำฌานที่เป็นรูปาวจรให้เกิดขึ้นทำอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นรูปาวจรละปัญญาแล้วทำฌานที่เป็นรูปาวจรละทำอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นรูปาวจรละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นรูปาวจรละปัญญาโดยปนิสัยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยปนิสัยปัจจัยทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่ตติยฌานละตติยฌานเป็นปัจจัยแก่จตุตถฌานโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่เป็นรูปาวจรละทำวิปัสสนาละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นรูปาวจรละปัญญาแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่เป็นรูปาวจรละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นรูปาวจรละปัญญาละราคะละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย253สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่ไม่เป็นรูปาวจรละทำวิปัสสนาละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นรูปาวจรละปัญญาละเสนาสนะแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่ไม่เป็นรูปาวจรละปัญญาละเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นรูปาวจรละปัญญาละราคะละความปรารถนาสุขทางกายละทุกทางกายละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นรูปาวจรและทำฌานที่เป็นรูปาวจรละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่เป็นรูปาวจรละเสนาสนะและธรรมฌานที่เป็นรูปาวจรละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่เป็นรูปาวจรละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นรูปาวจรละปัญญาโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยปนิสัยปัจจัยละบริกรรมจตุตถฌานละ